vienoj kietoj kart, gaspadoris vas šeimėnai išvaro į bažnyčią. Nu ir vaikis, dėl ko tu čia tepi mumis varai, to bažnyčia, vats asvaiks, apsidaris, ir ons keravos. O kiet kart buvo daubas, buvo, ar tu atsireja, nu ir mes teik būtų ten dirbsi. Vien kart, nu, įreja to daubą. Tas vaikis jiems ir įlips, aukšta buvo tokia jarda. Nu ir tas vaikis įlips į jardus. O tas gaspadoris, o prižiūrėt pridėjai, sak, 12 galvų, kas padės, tus pinigus išims. Tas vaikis ir atsileipos. Gaidė, vėl. Tas gaspadoris, kas 12 galvų padės, tas tus pinigus išims. Tas vėl atsileipos, gaidė. Nu, lik 3 kart, kas tus pinigus norės iškasti, tas turės 12 galvų padėti. Gaidė, laibusė gaidė. Jie, mums neveizim, visai, kad ten velsta tą ten šne. Nu ir tas vaikis nuveis į torgą, nupirkis 12 tų gaidatių galvų. Ir ten nunešis, padėjis ir iškasis tus pinigus.